اور برے کلمے کی مثال جیسے برا درخت اور جس کی زمین پر کوئی قرار نہیں اور جس کا پھل بھی کڑوا اور جس کا سایہ بھی نہ ہو، اور ایسا آدمی کہ جو ایمان لایا تو اللہ جل مجد الکریم نے اس کو اچھے بات پر دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رکھا اور آخرت میں بھی ثابت قدم، اور ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور جو اللہ چاہے کرتا ہے۔ تو اے محبوب، الم ترى الى الذين بدلوا نعمت الله، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا، نہ شکری کی، اللہ نے نعمتیں عطا کی اور ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، جیسے کہ کفار مکہ۔ اللہ نے کتنا کرم کر دیا قریش پر، کتنی اللہ جل مجد الکریم کی کرم نوازی ہو گئی مکہ کی بستی میں کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما دیا، نعمت عظمیٰ مکے والوں کو عطا کر دی، لیکن مکے والوں نے کیا کیا، نعمت کو بدل دیا، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجبور کر کے مکے شریف سے نکال دیا گیا۔ کتنے ظالم لوگ، اللہ رحمت کی بارشیں ان پر برسانا چاہتا ہے، اللہ جل مجد الکریم کرم نوازیوں کے بادل ان پر لا رہا ہے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، مکے کو ساری دنیا کی ماں بنانا چاہتا ہے، مکے کو ساری دنیا کے شہروں پر فضیلت دینا چاہتا ہے، صرف ایک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن ان ظالموں نے اس نعمت کو بدل دیا، نہ شکری کی۔ وَأَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا۔ دیکھیے ابو جہل و ابو لہب وغیرہ اس نعمت سے جلیلہ کا شکر بجا لانے کی بجائے ان کا اتباع کر کے مزید کرم کے مورد ہونے کی بجائے ان کی نہ شکری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور جو مکے میں قابل عزت و ابو الحکم کہے جاتے تھے ابو جہل مشہور ہو گئے۔ جس ابو لہب کو مال و دولت پر اور اپنی اولاد پر بڑا ناز تھا، اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا اس کو نہ تو مال کام آیا نہ اولاد کام آئی، جس کو اپنے زور بازو پہ بڑا ناز تھا، رب نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنی عنہ مالہ و ما کسب سیصلی نارن ذات لہب، کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں جس کو اپنے ہاتھوں کی طاقت پر ناز ہے، جس نے وہ ہاتھ میرے محبوب کو محبوب پر اٹھائے وہ ہاتھ ٹوٹ جائے بلکہ ٹوٹ ہی گئے، اور اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی، وہ دولت وہ اولاد سب چھوڑ کے چلا گیا۔ تو کہا جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدلا، اللہ نے دیکھی، اب ہر شخص اپنے آپ کو ہم میں سے دیکھے، اللہ نے اسلام کی نعمت دی، ہم اسلام سے منہ موڑ کے کفر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نے ہم پر کرم نوازی کی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل مبارکہ میں اپنا محبوب بھیجا، ہم ان کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں نماز جیسی نعمت دی، تمہیں روزے جیسی نعمت دی، عورت کو پردے جیسی نعمت دی، اور مرد کو داڑھی جیسی نعمت دی۔ تو یہ داڑھی مڈا کر نماز چھوڑ کر کیا ہو رہا ہے؟ رب کی نعمت کا انکار ہو رہا ہے، اس نعمت کو بدلا جا رہا ہے۔ رب نے مرد کو یہ داڑھی کی نعمت عطا کی تھی، عورت کو حیا کی نعمت عطا کی تھی، مسلمان کو نماز کی نعمت عطا کی تھی، مسلمان کو ایمان کی نعمت عطا کی تھی، لیکن ان لوگوں نے نعمتیں بدلنا شروع کر دی۔ مرد عورتیں بننا شروع ہو گئے اور عورتیں مردوں کی شکل اپنانا شروع ہو گئیں۔ جو رب نے نعمت دی رب کی تقسیم پر، یہ لوگ یعنی برقرار نہ رہے اور رب کی نعمت کو قبول نہ کیا، مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ مرد عورت جیسی شکل بنانے پہ تلا ہوا ہے، عورت مرد جیسی شکل بنانے کے پر تلی ہوئی ہے، کہ رب کی تقسیم پر ہمیں اعتماد نہیں۔ رب کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا اور مرد بنایا، اللہ نے تمہاری مردانگی کی ایک تمہارے چہرے پہ ایک سنت پیدا کر دی۔ تو نعمت کو بدلنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، محبوب تو نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے رب کی نعمتوں کو بدل دیا اور اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو ایک تباہی کے گھر میں لے گئے، جہنم میں لے گئے۔ اللہ نے محبوب کریم جیسی نعمت عطا فرمائی، لیکن اس نعمت کو ٹھکرا کر، بتوں کو قبول کر کے ابو جہل جہنم رسید ہو گیا، ابو جہل والے جہنم رسید ہو گئے۔ فرعون موسیٰ جیسی نعمت کو جھٹلا کر جہنم رسید ہو گیا، فرعونی سارے جہنم رسید ہو گئے۔ تو کہا کہ جو لوگ نعمتیں بدلتے ہیں رب کی، نعمتوں کو بدل کر، دیکھو انگور کھانے کے لیے پیدا ہوا، اس کے فوائد ہیں، کھجور کھانے کے لیے پیدا ہوئی، کتنے اس کے برکات ہیں، فوائد ہیں، لیکن رب کی نعمت انگور کو، رب کی نعمت کھجور کو، رب کی نعمت جو کو تبدیل کر کے شراب بنا لینا، تو کہا یہ رب کی نعمت کو بدل رہے ہیں اور یہ تباہی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ رب جل مجد الکریم نے جو اتنا کرم کیا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے صدقے، ہم نے ان نعمتوں کو بدلا، ہم نے اچھی بھلی چیزوں کو شراب بنا کر پینا شروع کر دیا، ہم نے حلال کی روزی کو چھوڑ کر حرام کی روزی کی طرف جانا شروع کر دیا۔ اچھی بیوی، یہ اللہ جل مجد الکریم کی بہت اچھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ ظالم لوگ جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے غیر عورتوں کی طرف جاتے ہیں، یہ رب کی نعمت کو بدلنے کے مترادف ہے۔ تو کہا ایسے لوگ جو رب کی نعمت کو بدلتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لے جاتے ہیں، کون سا تباہی کا گھر؟ جہنم، جو کہ جہنم ہے، یسلونہا، اس کے اندر جائیں گے، وہ بئس القرار، اور کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، کیسا وہاں قرار ہوگا، جہاں آگ ہوگی، جہاں جیسا کہ ہم نے کل پڑھا، پینے کے لیے جہنمیوں کی پیپ اور کھانے کے لیے تھور کا درخت ہوگا۔ تو کہا بہت ہی بری جگہ ہے جہاں یہ لوگ جائیں گے۔ اور بجعل للہ اندادا، ان لوگوں نے اللہ کے برابر ٹھہرا لیے، بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ انداد لیضلوا عن سبیلہ، کہ اس کی راہ سے بہکا دیں، لوگوں کو یعنی شرک کی طرف لگا دیں، برائی کی طرف لگا دیں۔ کل تمتعو، فرماؤ محبوب برتلو، کتنا برتو گے؟ بے حیائی کر لو، کتنے دن تک کرو گے؟ بدتمیزی کر لو، عیش و عشرت کر لو، کتنے دن تک کرو گے؟ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، انجام تمہارا آگ ہوگا، پلٹ کر جانا جہاں ہے وہ تو آگ ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں کتنی دیر تک برتو گے؟ کروڑوں اربوں کے مالک کتنی دیر تک برتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں، دولت ادھر رہتی ہے، کوٹھیاں کاریں بنگلے ادھر رہتے ہیں، آدمی چلا جاتا ہے تو کہا برت لو دنیا کو جیسا بھی چاہو، آخر میں جانا تو جہنم میں ہے تجھے۔ قل عبادی الذین آمنوا، اے محبوب میرے بندوں کو فرما دو، میرے وہ بندے جو ایمان لے آئے، میرے وہ بندے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اب کیا کریں؟ یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں۔ اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو کہہ دو، میرے بندوں کو کہہ دو، نماز کو قائم کریں، نماز نہ چھوڑیں۔ دیکھیے اسلام لانے کے بعد اعمال میں سب سے بہتر چیز نماز۔ کئی وفد حاضر ہوئے، ابو داؤد کی حدیث ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک وفد نے پوچھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پورا روز پانچ نمازیں پڑھنی پڑیں گی، تمہیں زکات دینی پڑے گی، سال کے بعد، سال کے بعد حج کرنا پڑے گا، سال کے بعد ایک مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اگر اللہ اور دے تو صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا سب کچھ کریں گے، لیکن اے نبی کیا نمازوں میں کمی نہیں ہو سکتی؟ کیا نمازوں میں معافی نہیں ہو سکتی؟ ہم زکات بھی دیں گے، ہم روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، جہاد بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن نماز جو ہے کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس میں کوئی تھوڑی سی ہمیں کنسیشن دے دی جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دین ہی کیا جس میں نماز نہ ہو، وہ رب کو دین پسند نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو۔ تو فرمایا اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دو ان کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے غلاموں کو اور میرے بندوں کو کہہ دو کہ نماز کو قائم رکھیں، وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کریں، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، جہاں چھپ کر کرنے کا زیادہ فائدہ ہے وہاں چھپ کر کریں، جہاں اعلانیہ طور پر خرچ کرنے کا فائدہ ہے وہاں اعلانیہ خرچ کریں۔ دونوں طریقے سے اللہ کی راہ میں دیکھو کس کا رزق، رزقنا ہم نے دیا، رب کہتا ہے دیا ہم نے، ہمارے دیے سے تم کچھ دے دیا کرو، تمہارا اپنا تو نہیں ہے، ہمارا دیا ہوا ہے، تو رب کے دیے ہوئے سے ہی۔ ایک آدمی کسی کو قرض دے دے اور اس قرض والے سے کچھ تھوڑا سا مانگے، بھائی تیرے پاس بھی ہے، تو نے مجھے دینا بھی ہے، تو تھوڑا سا دے دے، اب وہ دے نہ اور دے تو احسان چڑھائے، تو آدمی کہے گا کتنا عجیب ہے، دیکھو ہے بھی میرا، میں ہی مانگ رہا ہوں، مجھے ہی نہیں دے رہا، اور اگر دیتا ہے تو کتنا احسان جتلا رہا ہے۔ تو فرمایا دیکھو نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرو، کبھی چھپ کر کرو، کبھی اعلانیہ طور پر کرو، اگر تو تمہارے دل میں دکھلاوا نہیں ہے، اگر ریا کا شائبہ نہیں ہے، تو اعلانیہ کرو، یہ نیت رکھ کے میں دے رہا ہوں، کوئی اور بھی دے گا، میں پانچ دوں گا، ممکن ہے فلاں دس دے دے، میں سو دوں گا، ممکن ہے فلاں ڈیڑھ سو دے دے، اگر اس نیت سے ہے کہ دیکھو میں اگر چھپا کر دوں گا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کوئی اور مدد نہیں کرے گا، ممکن ہے میری دیکھا دیکھی اس مسجد کا، اس مدرسے کا، اس راستے کا، اس اللہ کے دین کے کام کا، یا اس غریب آدمی کی مدد کے سلسلے میں اگر میں دکھا کر دیتا ہوں، ممکن ہے کوئی اور بھی دے دے۔ اور ایسا ہوتا ہے جب ایک آدمی پہل کرتا ہے پھر کئی آدمی دیتے ہیں، جو کبھی پہل نہیں کو کرتا، میں یار اللہ کے لیے دینا ہے، میں بعد میں اس کو دے دوں گا، تو کوئی بھی نہیں دیتا، ایک اٹھتا ہے تو بارش کے پہلے قطرے کی طرح، پھر کئی لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھا دیکھی، پھر کئی لوگ اس نیکی میں حصہ لیتے ہیں۔ اور ہاں اگر کہیں شیطان ورگلانے لگے، اگر کہیں دل میں، دماغ میں کہیں ریاکاری اور دکھلاوے کا پہلو نظر آنے لگے، تو پھر فرمایا میرے آقا نے کہ ایک ہاتھ سے دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے، جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ خفیہ صدقہ دینا اعلانیہ صدقہ دینے سے 70 گنا زیادہ ہے، یا آہستہ ذکر کرنا بلند ذکر سے 70 گنا زیادہ ہے، تو کیوں؟ اس لیے یہ کن کے لیے، ان کے لیے کہ جن کے دلوں میں ریا ہے، جن کے اوپر شیطان کا قبضہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو کہا تم چھپ چھپا کر دیا کرو، دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلے، اور اگر یہ نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، تو پھر علل اعلان دیا کرو۔ تو دیکھو اللہ جل مجد الکریم نے دونوں چیزیں بیان کر دی، سرن بھی کرو، اعلانیہ بھی کرو، اس سے پہلے من قبل ان یاتی یومن لا بین فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی یاری ہوگی، کروڑوں کے مالک ہو لیکن قیامت کے دن کیا کام آئیں گے؟ اگر آدمی کہے بھائی تعالیٰ میری اتنی دولت تھی تو لے لے اور آج قیامت کے دن مجھے چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ اس وقت کسی کو آدمی دولت دے کے دوست بنانا چاہے، کسی کو آدمی قرب کسی کا حاصل کرنا چاہے، کیا ہو سکے گا؟ کہا اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تم خرچ نہ کر سکو، تم نیکی خرید نہ سکو، اس سے پہلے کہ یہ دولت اس دن تمہارے کام نہ آ سکے، آج خرچ کر لو، ہاں جو آج خرچ کرو گے یہ کل تک کام آئے گی۔ انسان عجیب آدمی ہے، بچوں کے بارے میں بڑا سوچتا ہے، بیوی کے بارے میں بڑا سوچتا ہے، عزیز و اقربا کے بارے میں بڑا سوچتا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ یہ کہتا ہے مروں گا تو میرے بچے کہاں رہیں گے، اگر میں بنا گھر کے چلا گیا، اگر میں اچھا گھر اچھا کاروبار چلانے کے بنا فوت ہو گیا، دن رات مجھے تو یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرا گھر نہیں ہے، میرا کاروبار نہیں ہے، میں اگر چلا گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ ارے وہ انسان جو دن رات اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا میں چلے گیا تو میرا کیا بنے گا، یہاں کا گھر تو میں نے بنایا، آگے کا گھر میں نے بنایا نہیں ہے، اگر میں آج چلا جاؤں تو آگے جا کر کیا منہ دکھاؤں گا، میں رب کے سامنے کیا عرض کروں گا؟ ابھی یہاں آدمی دنیا میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں کرتا۔ یہ تو وہی مثال ہے کہ جیسے ایک شمع ہوتی ہے سارے گھر کو سارے محلے کو روشنی دیتی ہے لیکن خود اپنا جسم جلا لیتی ہے۔ انسان کو اپنی آخرت کا پتا نہیں، ہر ایک کے بارے میں، بچوں کے بارے میں پریشان، جس سے بھی آپ پوچھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کاروبار کو قابل ذکر نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، میں سوچتا ہوں مجھے تو یہ سوچ لیے جا رہی ہے، کھائے جا رہی ہے کہ میں مر گیا تو میری اولاد کا کیا بنے گا؟ ارے ان کا رازق رب ہے، تو یہ سوچ تیرا کیا بنے گا، میں یہ سوچوں میرا کیا بنے گا، میری اولاد میں ان کا رازق نہیں، اللہ جل مجد الکریم نے ان کے ذمے جو لکھا ہے وہ تو انہیں ملے گا، جو ہم چھوڑیں گے وہ بھی ان کو ملے گا، لیکن ہمیں یہ بھی تو یعنی سوچنا چاہیے ہم آگے کیا کر رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ دولت کو خرچ کرو، اللہ کی راہ پر لگاؤ، ایسا آپ دیکھیں گے دنیا میں تو ایسا اکثر ہے، اللہ کے بندے تو بہت کم ہوتے ہیں، آدمی اپنی ذات کے لیے لاکھوں خرچ کرتا ہے، دین کی بات کرو 10 روپے نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، کبھی آگے کرتا ہے، کبھی پیچھے کرتا ہے، کبھی جیل میں ڈالتا ہے، کبھی پھر دل کرتا ہے چلو یار بھیج دوں، پھر سوچتا ہے 10 روپے ویسے ہی دے دوں گا۔ وہی آدمی جو بغیر جیسے ہیلو جت کے جو صرف عیاشی کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، جو صرف ایک شام کے اچھے کھانے کے لیے، ایک شام کے یعنی اچھے موڈ اور اچھا دل جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے آدمی کتنے پیسے خرچ کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کہیں تو پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی دینی آدمی دیکھ رہا ہے کہ دیکھو یار یہ تو بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے، اگر اس سے دین کے معاملے میں سوال کیا جائے، یہ جو سڑکوں پہ پیسے لٹا رہا ہے، یہ جو ویسے ہی یعنی ہوا میں پیسے بکھیر رہا ہے، یہ جو یعنی آتش بازی پہ اتنے پیسے لگا رہا ہے، ارے انتظام تو کرنا چاہیے تھا، 100 آدمی کا 100 مہمان ہے، اس نے 500 کا کر دیا، بڑا سخی آدمی ہے۔ وہی آدمی جب جاتا ہے کہ دیکھیے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، فلاں غریب کے لیے راستہ بنانا ہے، عیدگاہ بنانی ہے، جنازگاہ بنانی ہے، یا یہ مسئلہ دین کا، آپ بھی کچھ مدد کیجئے، وہ اسی وقت ایک نیا قصہ شروع کر دے گا۔ آپ کو حضرت پتا ہے آج کل کاروبار بہت مندا جا رہا ہے، آج کل تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اچھا چلیں کچھ نہیں، اب آپ ہی آ گئے ہیں تو چلو 10 روپے آپ کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا ارے یہ جو چھوڑ جاؤ گے یہ تو کام نہیں آئیں گے، اللہ کی راہ پہ خرچ کرو، علانیہ طور پہ خرچ کرو، شک پار کے خرچ کرو، کیوں کہ اس دن جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جس دن کوئی بھائی کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی دوست کام نہیں آئے گا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ کون اللہ، کس کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین بنائے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش نازل کر دی، آسمان سے پانی نازل کر دیا، فأخرج به من الثمرات، اور اس سے پھل اگا دیے. کس لیے یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ رزق لکم، تمہارے رزق کے لیے کیا جا رہا ہے. اللہ قادر مطلق ہو کر تمہارے ساتھ اتنی مہربانی کر رہا ہے، نہ دے اس کو کون پوچھنے والا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم یہ سارے کا سارا کام ہمارے لیے کر رہا، کہا کیوں یہ تمہیں کیا، کیوں یہ سب کچھ میں نے زمین بچھا دی، آسمان قائم کر دیا، آسمانوں کی طرف سے میں نے بارش نازل کر دی، زمین سے خوبصورت قسم کے اور میٹھے پھل جو تھے اگا دیے. کیوں؟ رزق لکم، تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے. وسخر لکم الفلک، اور تمہارے لیے میں نے کشتی کو مسخر کر دیا. لتجری فی البحر، تاکہ وہ چلے دریا میں، بامر ہی اس کے حکم سے. دیکھیے سمندروں میں جہاز بہ رہے ہیں، کشتیاں چل رہی ہیں، پانی کے اوپر لوہا تیر رہا ہے. پانی کے اوپر کتنے ہزار ٹن کا جہاز ہے، وہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کر دیں، اتنے اتنے تمہارے لیے دریا جو ہیں وہ چلا دیے. وسخر لکم الشمس والقمر، اور تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا. آدمی غور و فکر تو کرے، ایک انسان کے لیے اللہ جل مجد و کریم نے کیا کچھ نہیں بنا دیا. آسمانوں کو دیکھیے، آسمان کے ستاروں کو دیکھیے، یہ بارش کو دیکھیے، یہ کروڑوں اربوں قسم کے پھل اور پھولوں کو دیکھیے، یہ زمین کی ہریالی کو دیکھیے. یہ کس کے لیے؟ کہا اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا، لیکن تجھے اپنے لیے بنایا ہے. اے انسان میں نے کائنات کی ایک ایک چیز تیرے لیے بنائی اور تیرے لیے مسخر کر دی ہے، تیرا حکم ان پر چل رہا ہے. اتنی اتنی بڑی مخلوق انسان کے اشارے پر چل رہی ہے، انسان کے اشارے پر ناچ رہی ہے. کہا سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کو یہ تو سوچ، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، میں تجھے اپنے لیے، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس لیے بنایا کہ انسان تو میری عبادت کرے. اے انسان تو میرے سامنے جھکے، دائبین وہ چل رہے ہیں، برابر چل رہے ہیں، نہ کبھی سورج تھکا، نہ کبھی چاند تھکا، کبھی یہ سورج اور چاند نے کبھی یہ نہیں کہا باری تعالیٰ اتنے سال تو ہوگا چلتے ہوئے، اب ہمیں تھوڑی سی مہلت بھی دے دینا، ہم بھی ذرا آرام کر لیں. ارے اتنے سال ہوگا نمازیں پڑھتے ہوئے، اتنے سال ہوگا روزے رکھتے ہوئے، کوئی تھوڑی سی مہلت بھی تو ملنی چاہیے نا. کئی لوگ کہا کرتے ہیں بھائی دیکھو سال کا کام ہو، دو سال کا ہو آدمی کر لے، یہ صدا کی نماز ہے، یہ نہیں پڑھی جاتی. ارے دیکھیے تیرے لیے اتنا کچھ پیدا کیا گیا اور تو اس پر صرف نماز نہیں پڑھ رہا، ادھر تو دیکھ اللہ نے کتنی کتنی بڑی مخلوق پیدا کر دی، اور ساری کی ساری مخلوق اللہ کے حکم کے ساتھ تیری مطیع بن گئی، تیرے لیے مسخر کر دی گئی. دن رات چل رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، سیارے ستارے بھی چل رہے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے. وسخر لکم اللیل والنہار، اور تیرے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے. رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، دن جا آ رہا ہے تو رات آ رہی جا رہی ہے. کبھی رات میں آرام کرو، دن کو کام کرو. دیکھو اللہ جل مجد الکریم نے یہ کیسا عجیب اور کتنا پیارا طریقہ جو تھا وہ بنا دیا کہ انسان تھک ہار کر شام کو آتا ہے، چند گھنٹے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو ایسے جیسے تو کام کیے ہی نہیں، ایسے صحت ٹھیک ہو، ایسے ماشاءاللہ تھکاوٹ اتر جاتی ہے. تو اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے رات، لیکن ہم نے رات کو گناہ کا گہوارہ بنا دیا، ہم نے رات کو یعنی گناہ کے طریقے پر استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ رب کی جاگنا ہے رات کو، تو رب کی عبادت میں جاگ، نہیں تو آرام کر دن کے کام کے لیے، رات کے آرام کو مددگار بنا لے. اور صبح کے کبھی اگر آرام کرے تو رات کی عبادت کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر رات کو جاگنا ہے تو قیلولہ کر لیا کرو، دوپہر کا آرام کر لیا کرو، تہجد پر مددگار اس کو بنا لیا کرو. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سوچو تو صحیح، دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کچھ بنا دیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ، اور جو تم نے مانگا میں نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دیا. انسان وہ بھی مانگتا ہے جو اس کے بس میں ہوتی ہے، جو وہ بھی مانگتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہوتی، وہ بھی مانگتا ہے جو اس کے یعنی یہ بہتر ہوتی ہے، وہ بھی مانگ لیتا ہے، بعض کا جو بہتر نہیں ہوتی تو رب کہتا ہے میں تو تیری مانگتا ہوں، اے بندے میں رب ہو کے وہ آتا کو میں دیتا ہوں، من کل ما سألت منہ ہو بہت کچھ منہ مانگا دیتا ہوں، ارے میں رب ہو کر تیری مانگتا ہوں، تو بندہ ہو کر میری نہیں مانگتا، تو کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے اولاد دے میں اولاد دیتا ہوں، رزق دے میں رزق دیتا ہوں، عزت دے میں عزت دیتا ہوں، تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں، میں رب ہو کر دیتا ہوں، تو بندہ ہو کر نہیں مانگتا، مانتا میری بات، میں رب ہو کر تیری مانگتا ہوں۔ دیکھو رب کتنا رحیم و کریم ہے، ارے ہم نے رب کو دیکھا نہیں، مانا ہے، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب جل مجد و کریم فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لٹا دوں، مجھے شرم آتی ہے۔ ارے اب اللہ جل مجد و کریم کو 300 سے زیادہ مرتبہ، بلکہ بعض اوقات اور اگر سارے اس کو اکٹھا کیا جائے تو 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم ایک رات جڑ گڑا کر مانگے، رب نہ مانگنے رب نہ دے تو ہم گلا کرتے ہیں، اتنی دیر تک دعا مانگی، دیکھو رب نے عطا نہیں کیا، رب دیتا ہے، ہم ایک رات مانگے نہ دے تو ہم رب پر اعتراض کرتے ہیں، ارے رب صدیوں سے ہمیں پکار رہا ہے، کتنی مرتبہ سینکڑوں مرتبہ کہا مومن آ میرے لیے نماز پڑھ، کتنا یعنی ہر 5 وقت کے بعد آواز نکلتا ہے حی علی الصلاہ حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف آؤ، اپنی بہتری کی طرف آؤ، لیکن ہمارے کان تک جوں تک نہیں رینگتی، رب نے کہا میں رب ہو کر تیری مانتا ہوں، ارے تو بندہ ہو کر اکڑ جاتا ہے، میں قادر مطلق ہو کر تیری مانتا ہوں، تو بالکل نہ قدرا ہو کر نہ شہ ہو کر بھی اکڑ جاتا ہے، تو کہتا ہے میں مانتا ہوں، تو میں کہتا ہوں تو کیوں نہیں مانتا، عجیب بات ہے، تو مانگے میں عطا کر دوں، میں کہوں کھڑا ہو جا تو تو بیٹھ جائے، میں کہوں بیٹھ جا تو تو کھڑا ہو جائے، یہ عجیب بات ہے، الٹ صاحب ہو گیا، ارے ہم مانگتے صدیوں تک مانگتے رب نہ دیتا، کچھ بھی نہیں تھا اس کو کون پوچھنے والا تھا، اور رب کہتا ہم مانتے جاتے، اس کے باوجود بھی رب نہ دیتا تو پھر بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ہم نے الٹ کام کر دیا، رب مانتا ہے ہم نہیں مانتے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ ہم رب کی نہیں مانتے بچوں کی مان جاتے ہیں، رب کی نہیں مانتے دوست کی مان جاتے ہیں، رب کی نہیں مانتے بیوی کی مان جاتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کسی کو کہیں یہ مسئلہ جی اگر میں اس پر عمل کروں نا تو بیوی ناراض ہو جائے گی، اگر اس پر عمل کروں میرے باپ ناراض ہو جائے گا، اگر اس پر عمل کروں میری اولاد ناراض ہو جائے گی، میرا دوست ناراض ہو جائے گا، ارے کتنی دیر تک اس کو راضی کرے گا، ہوتا ہے آدمی ساری عمر بیوی کو خوش کرتا رہتا ہے، وہ 100 حکم کرے آدمی 100 کو قبول کرے اور 100 کے بعد ایک پر نہ کر دے تو کہتی ہے نہ ساری عمر تو نے کبھی میری بات مانی نہیں ہے، تو ہمیشہ ایسے کرتا ہے، ارے 100 بات مانی ایک نہیں مانی تو اس نے 100 کو ڈبو دیا، ارے ادھر 100 رب کی نہیں مانتا ایک مان تو رب خوش ہو جاتا ہے، رب ساری پچھلی 100 کو بھلا دیتا ہے، رب توبہ قبول کر لیتا ہے، رب پھر بھی رحمت کی بارشیں نازل کرتا ہے۔ تو جن کو ہم خوش کرنے پر ساری دنیا ساری زندگی خرچ کرتے ہیں وہ تو پھر بھی ناراض کے ناراض رہتے ہیں، لیکن جس کو خوش نہیں کرتے وہ ایک مرتبہ یا اللہ کا لفظ نکل جاتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، جو صرف آدمی توبہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ کتنی ہم نے بے وفاؤں کے ساتھ لگا دی، اس با وفا رب کو چھوڑ دیا، ما یا ایو الانسان ما غرک برب کل کریم، وہ انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا، جو اتنا کریم رب ہے، تو بارش مانگ تجھے بارش دیتا ہے، تو رزق مانگ تجھے رزق دیتا ہے، تو اولاد مانگ تجھے اولاد دیتا ہے، تو نوکری مانگ تجھے نوکری دیتا ہے، تو دنیا کی ہر چیز مانگتا ہے وہ ہر دیتا ہے، وہ صرف اپنی عبادت کے لیے کہتا ہے اور تو مانگنے کے قریب نہیں جاتا، کیا عجیب و غریب حساب ہو گیا ہے۔ کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اپنے ارد گرد کو دیکھو، اگر اللہ کی نعمتیں گننا شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے، کتنے دوست ہوں گے یار یہ بیان تو کر رہے ہیں، ہم نے تو اتنی باتیں مانگی ہمیں تو اللہ نے نہیں دی، میں تو پریشان کا پریشان ہوں، رب کہتا ہے جو نہیں دی ان کی طرف دیکھتا ہے، جو دی ہے کبھی ان کی طرف بھی تو دیکھ لیا کرنا، اگر ہزاروں دی ہیں ایک نہیں دی تو تو ایک کو یاد کرتا ہے، مجھے فلاں نہیں ملی، ارے جتنی ملیاں ہیں ان کو تو بھی دیکھ، اگر ہزار ملی ہیں ایک نہیں ملی تو ہزار کے بدلے میں ایک کی کیا حیثیت ہے، اگر لاکھوں ملی ہیں اور ایک نہیں ملی تو لاکھوں کے بدلے میں ایک کی کیا حیثیت ہے، تو جو ایک نہیں ملی اس کو تو قبول اس کو تو یاد رکھتا ہے، جو اللہ نے لاکھوں عطا کی ہیں ان کو بھول جاتا ہے. رب کہتا ہے ذرا غور و فکر تو کرو، اپنے ارد گرد ذرا دیکھو تو صحیح میری کتنی نعمتیں ہیں. ارے میں کہتا ہوں ارد گرد کو چھوڑو، اپنے جسم کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے دانتوں کو دیکھو، اپنے آنکھوں کو دیکھو، اپنے ہاتھوں کو دیکھو، اپنے بالوں کو دیکھو، کتنی رب کی نعمتیں ہیں. یہ اگر دانت نہ ہوں تو کتنے مسائل ہیں، اگر آنکھیں نہ ہوں تو کتنے مسائل ہیں، اگر کان نہ ہوں تو کتنے مسائل ہیں. رب کہتا ہے میری نعمتیں گننے پہ آؤ تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن قربان جاؤں اس مالک حقیقی کے دیتا دن رات ہے پھر بھی عطائیں کرتا جاتا ہے. وہ خالق ہے نہیں کو مانتا تب بھی دے رہا ہے، رازق ہے نہیں کو مانتا تب بھی دے رہا ہے، غصے میں نہیں. یا اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو آج جو کچھ حال ہوتا وہ سب کے سامنے. تو رب کہتا ہے دیکھو میں اتنی نعمتیں دے دی، ایک غریب سے غریب آدمی بھی اگر اپنے گھر کا جائزہ لے، اگر اپنے جسم کا جائزہ لے، اگر اپنے خاندان کا جائزہ لے تو اتنی رب کی نعمتیں ہیں، اتنی رب کی کرم نوازیاں ہیں. آدمی گننے لگے تو کبھی شمار نہیں کر سکتا، زندگی ختم ہو جائے اس انسان کے، یعنی اگر ہزار سال زندگی ملے ختم ہو جائے. رب کی نعمتیں جو ہیں وہ ختم نہ ہوں. رب جل مجد الکریم نے کتنی نعمتیں کر دی، کتنی کرم نوازیاں کر دی. کہا اگر گنو تو گن نہیں سکتے، لیکن کیا ہے ان الانسان لظلوم کفارا، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ہی نہ شکرا ہے، اتنا ظالم ہے، کھاتا رب کا ہے، رب کے خلاف بولتا ہے، لیتا رب سے ہے، رب کے خلاف ہی استعمال کرتا ہے، رب کی زمین پر بستا ہے اور اسی کے بندوں پر ظلم کرتا ہے، رب کا رزق کھاتا ہے، زبان اسی کے خلاف کھولتا ہے. کہا کتنا ظالم ہے اور کتنا انسان کفار، یعنی ناشکرا ہے، رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے، بھولتا جاتا ہے، رب سے گلے شکوے کرتا رہتا ہے، یہ نہیں دیا تو وہ کیوں نہیں دیا، فلاں کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا، ارے تو یہ دیکھ تجھے کتنی ملی جو دوسروں کو نہیں ملی. اللہ کی عطاؤں پر غور رکھ، اللہ نے جو روک لیا اس پر غور نہ کر، اللہ نے جو عطا کر دیا اس پر غور کر. لیکن رب نے کہا بڑا ظالم ہے، انسان بڑا ظالم ہے اور انسان بڑا جاہل ہے اور یہ بڑا ناشکرا ہے. دوسری جگہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنوت، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور یہ کوئی الزام نہیں ہے، کسی پر بہتان نہیں ہے. پوچھئے اس سے، پوچھئے ہر انسان سے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، خود گواہی دے گا ہاں بھائی رب کی نعمتیں تو بڑی ہیں، شکر نہیں ادا کر سکتا. ہاں خود گواہی دیتا ہے اس پر، خود وہ اقرار کرتا ہے. کہا کب مانے گا، اذا بوسر ما فی القبور وحسر ما فی الصدور، جب قبروں والے نکل آئیں گے، جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب قبریں پھٹ پڑیں گی، جب جو کچھ دلوں میں ہے باہر نکل آئے گا، سینوں سے باہر آ جائے گا، پھر مانے گا، پھر رب کا شکر ادا کرے گا. لیکن اس وقت شکر ادا کرنے کا کیا مطلب، جب اب رب کہہ رہا ہے انسان میرا شکر ادا کر، لیکن ظلم و ستم پہ آیا ہوا ہے، اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے اور حقیقت میں تو کرتا ہی اپنی جان پر ہے، کسی کا کوئی کیا بگاڑے گا. ظالم ہمیشہ، جیسا سینہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ظالم مظلوم کی دنیا خراب کرتا ہے، اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے. حقیقت میں ہر ظالم اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے. جو حرام کی کمائی لوگوں کا حق چھین کر اپنے بیٹوں کو دیتا ہے تو حقیقت میں اپنی جان اور اپنے بیٹوں پر ظلم کر رہا ہے، اس کو تو قیامت کے روز وہ حق مل جائے گا، یہ کیا کرے گا. تو اس لیے کہا انسان جو ہے یہ بڑا ظالم ہے اور بڑا ہی ناشکرا ہے. اب حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر مبارکہ شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے جب حضرت سینہ یاد کرو محبوب، اے محبوب یاد کرو، اللہ اکبر، دیکھیے صدیوں پہلے کا واقعہ، رب و عز کہہ رہا ہے اور دل اتفاق جب بھی عز کا لفظ آئے اس کو کا یعنی یہ مخفف ہوتا ہے، اے محبوب یاد کرو وہ وقت اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے باری تعالیٰ اس شہر کو امن بنا دے، امن کا شہر بنا دے، امن والا بنا دے، واجنبنی وبنیا ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا لے. اللہ جل مجد الکریم نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت اسماعیل کی شکل میں ایک خوبصورت ترین بیٹا عطا فرما دیا. تو اب چونکہ حضرت سارا کے گھر اولاد نہیں تھی, حضرت حاجرہ کو بیٹا ملا. ایک تو حضرت حاجرہ کی طرف پہلے ہی حضرت سیدنا ابراہیم کے التفات زیادہ تھے, کیونکہ وہ خدمت گزار زیادہ تھی, وہ بہت زیادہ قریب رہتی تھی, اس لیے پیار ان سے زیادہ تھا. پھر بیٹا پیدا ہو گیا, اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس کو گودی میں بٹھاتے ہیں, کبھی کندھے پہ اٹھاتے ہیں, کبھی اس کو چوم رہے ہیں, کبھی اس سے کھیل رہے ہیں. تو ایک رشت جیسا عورت میں پیدا ہوتا ہے, دو سوکنوں میں پیدا ہوتا ہے, اللہ معاف کرے. تو حضرت سیدہ سارا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ایک رشت سا پیدا ہوا کہ کاش میرے گھر میں بھی بیٹا ہوتا, حضرت ابراہیم میرے ساتھ بھی اتنا ہی خیال کرتے. لیکن جیسا کہ اللہ نے تقدیر بنائی تھی, ایک ایسا ہیلا بن گیا, کہا کہ اے ابراہیم اس حاجرہ کو, یعنی اس کے چہرے کو ایک دن آپ نے یہ منت مان لی کہ میں حاجرہ کے چہرے کو بگاڑ دوں گی تاکہ ابراہیم کا اس کی طرف خیال ہی نہ جایا کرے. اب جب بات تو کر دی, اب پھر بعد میں خیال آیا کہ یہ تو ناجائز ہے, میں نے یہ کیا کہہ دیا, تو اللہ کے نبی ہیں, یہ ان کی بیوی ہے, تو ان کی میں اگر چہرہ بگاڑوں گی تو یہ تو صحیح نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم سے بات کی, اے سیدنا ابراہیم میں نے یہ ایک منت مان لی تھی کہ میں حضرت حاجرہ کا چہرہ بگاڑ دوں گی, تو اب کیا کیا جانا چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حضور عرض کی, اے باری تعالیٰ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طریقے سے ایک منت مان لی, ایک بات کر دی, قسم اٹھا لی, اب اس کا کفارہ کیا ہونا چاہیے؟ تو کہا یہ بھی تیری بیوی ہے, اللہ کی بندی ہے, اس کی بھی یعنی قسم کو پورا کرنا چاہیے. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, اپنے ماننے والوں کی بڑی باتیں مانتا ہے. کہا اس کی بھی بات ماننی چاہیے, اور وہ تیری بیوی ہے, اس کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ اس کے میں کوئی بدنمایا داغ نہ پڑ جائے, اس کا چہرہ بھی جو ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے. تو ایسا کرو کہ اس کی قسم کو پورا کرنے کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے ایک ہیلا پیش کر دیا, ہیلا بنا دیا کہ ایسا کرو حضرت حاجرہ کے کان اور حضرت حاجرہ کا ناک جو ہے اس میں سوراخ کر دو. اس سے پہلے عورتوں کے کانوں میں ناک میں سوراخ نہیں ہوتا تھا, اب حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کے مطابق حضرت سارا کو کہتے ہیں کہ چلو تم حضرت حاجرہ کے ناک اور کان میں سوراخ کر دو, تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. اب حضرت حاجرہ کے کان اور ناک میں سوراخ کیا گیا, کیا تو اس لیے گیا کہ چہرہ بدنما لگے, لیکن وہ اللہ کی بندی کا یہ ادا بھی اللہ کو پسند آ گئی. اللہ جل مجد الکریم نے عورتوں کا حسن بنا دیا, وہی کان اور ناک کو چھیدنا جو تھا وہ عورتوں کا حسن بن گیا, اور قیامت تک کے لیے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت بن گئی. آج دیکھیے ہماری مائیں بہنیں بیویاں جو ہیں وہ پہنتی ہیں زیور, لیکن کاش وہ زیور پہننے سے پہلے, وہ اپنے کان اور ناک میں سوراخ کرانے سے پہلے یہ ذہن میں عقیدہ رکھ لیں, نیت کر لیا کریں کہ اللہ کی ایک بندی, حضرت اسماعیل کی والدہ, حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہم سنت ادا کر رہی ہیں. دیکھیے ساری عمر کے لیے وہ کرنا تو ہر عورت کو ہے نا, یہ ناک اور کان چھدوانا تو ہے, زیور تو پہننا ہے اللہ ادا کرے تو. تو اس نیت سے کیجیے تاکہ عورت کو زیور پہننا بھی عبادت صبر ہو جائے. ویسے بھی عورت کا زیور پہننا ثواب ہے, عبادت ہے, لیکن اگر آپ نے خامن کے لیے کرتی ہے, اگر غیر مرد کے سامنے زیور پہن کے نہیں جاتی, صرف اپنے خامن کے لیے ہار سنگھار کرتی ہے, تو یہ عبادت ہے, یہ عبادت پر عبادت ہو جائے گی. اگر ہر عورت جو ہے وہ یہ یعنی نیت کر لیا کرے کہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں سنت ادا کر رہی ہوں. اب دوسری قسم پھر یہ انہوں نے اٹھائی, کہا کہ اے ابراہیم آپ ان کو ایسی جگہ چھوڑیں کہ جہاں نہ کوئی کھانا ہو نہ پینا ہو, جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذر عند بیتک المحرم, باری تعالیٰ میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ رہا ہوں جہاں کچھ اگنے والا نہیں ہے. اب کہا کہ اس کو چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم نے اونٹ پر بٹھایا حضرت حاجرہ کو, چند دن کا بچہ ہے, دیکھیے اللہ کا حکم ہے, مانیے حضرت سارا کی مانیے اور لے چلیے اپنی بیوی اور بیٹے کو, چلے اور جہاں آج کعبہ شریف ہے, جہاں آج مکہ شریف ہے, یہاں آ کر جہاں کعبہ بنا یہاں بٹھایا حضرت حاجرہ کو, اور حضرت اسماعیل چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بیٹے کو بٹھایا, واپس چلے تھوڑی سی کھجوریں اور ستو پاس رکھ دیے، تھوڑا سا پانی، پانی کی ایک چھاگل مشک جو تھی وہ ساتھ رکھ دی، واپس چلے تو حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آواز دی، اے ابراہیم اے ابراہیم اے ابراہیم۔ سیدنا ابراہیم واپس مڑ کے نہیں دیکھا تو آپ نے کہا، حضرت حاجرہ نے، اے ابراہیم کس کے بھروسے پر، کس کے یعنی سبد کر کے ہمیں جا رہے ہو اور کس کے حکم سے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے بن مڑے، چونکہ حکم یہ تھا مڑ کر نہیں دیکھنا۔ دیکھیے امتحان، اللہ اکبر، اپنی بیوی چند دنوں کا بیٹا اور بیٹا بھی اسماعیل جیسا ہو، جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہو، جس سے کبھی آپ رات دن جدا نہ ہوتے ہوں، رب کا حکم آ گیا نا، ہمارا بیٹا تو تھوڑا سا بیمار ہو جائے نماز بھول جاتی ہے، ہمارا بیٹا تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے جمعہ بھول جاتا ہے، رب کے عبادت کے آداب بھول جاتے ہیں۔ وہ بیٹا جن کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا، وہ بیٹا جس کو آپ ایک منٹ کے لیے لیدا نہیں کرتے تھے، رب کا حکم آ گیا۔ یہ ہے کہ باری تعالیٰ تیرا حکم آ جائے، اولاد قربان، مال قربان، جان قربان، تیرے حکم ہے تو اولاد سے پیار کرتے ہیں، بیویوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، گھروں سے پیار کرتے ہیں، اور اگر تیرا حکم ہو سارے کے سارے تیرے راستے میں قربان کر دیں گے۔ یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی نبیوں کی سنت ہے۔ اب اسی بیٹے کو، اسی بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، واپس مڑ کے نہیں دیکھتے۔ جب پوچھا تو کہا، میں اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب حضرت حاجرہ یہ نہیں کہتی میرا قصور بتاتے جاؤ، یہ نہیں کہتی مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں کہتی مجھ پر ستم ہو رہا ہے، کہتی ہیں اچھا اگر اللہ نے حکم دیا تو ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چلے گئے، جا کر دعا مانگی، باری تعالیٰ میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ آیا جہاں پانی نہیں ہے، جہاں کھانا نہیں ہے، جہاں سایہ نہیں ہے، باری تعالیٰ کرم نوازی کرنا۔ اب ہوا یہ چند دنوں تک، اب دیکھیے آج مکے کی گرمی دیکھیے، جہاں آج اے سی لگے ہوئے ہیں، آج سائے ہیں، آج ٹھنڈے پانی ہیں، لیکن اس دور کو یاد کیجیے جب کوئی سایہ نہیں تھا، جب کوئی بندہ بشر نہیں تھا، جب کوئی پانی نہیں تھا، جب کوئی ملنے گلنے والا نہیں تھا، تپتے ہوئے پتھر ہیں، نازک سا ایک معصوم بچہ ہے، اور ایک یعنی نازک سی ایک صنف نازک ہے، بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے بیٹے کو اپنی جھولی میں لے کر کھجوریں کھاتی ہیں، ستو پیتی ہیں اور پانی پی لیتی ہیں۔ کتنے دن تک پانی چلتا ہے، اتنی گرمی میں کتنی دن تک کھجوریں چلتی؟ آخر وہ دن آیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، وہ دودھ پلاتی ہیں، خود بھوکی ہیں، کتنے دن تک عورت خود کھائے پیے گی نہیں تو اپنے بیٹے کو کہاں سے دودھ پلائے گی؟ آخر دودھ بھی خشک ہونا شروع ہوا، آخر سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رونا شروع کر دیا، لٹایا ایک جگہ پہ، اور حضرت حاجرہ ماں کی ممتا سے مجبور ہو کر، ماں کی محبت سے مجبور ہو کر، اب چونکہ اتنی کمزور ہیں، بیٹے کو لے کر چل بھی نہیں سکتی، بیٹے کو اٹھانا بھی ایک مسئلہ بن گیا، وہاں بیٹے کو لٹایا، صفا پہاڑی پر جا کر چڑھی اور دیکھا کوئی دور دور تک کسی انسان کا وجود نظر نہیں آتا، وہاں سے بھاگی، چلی وہاں سے، اور حضرت حاجرہ کی نظر، ان کا دھیان جو ہے وہ سیدھا اپنے بیٹے کی طرف ہے۔ کوئی درندہ آ کر ان کو تو تکلیف نہ دے دے، کوئی پرندہ آ کر ان کو تکلیف نہ دے دے، تو وہاں سے مروا صفا سے چلتی ہیں، مروا دوسری پہاڑی کی طرف چلتی ہیں، راستے میں تھوڑی سی جگہ ایسی تھی کہ جہاں جب دیکھتی تھی تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، وہاں سے دوڑ کر گزرتی تھی، پھر آگے آہستہ چلتی ہیں اور پھر جا کر مروا پر دیکھتی ہیں، کوئی بندہ بشر نظر نہیں آتا۔ سات چکر لگائے، جب سات چکر لگائے تو آواز آئی، حاجرہ اس طرف دے، تو حضرت حاجرہ نے کہا، اے اگر تو کوئی مدد کرنے والا ہے تو اب مدد کا وقت ہے، اب پہنچ مدد کو۔ کہا، اے حاجرہ ذرا اپنے بیٹے کی خبر تو لے۔ حضرت حاجرہ دھوڑی ہوئی آئیں، دیکھا کہ حضرت سینا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنی ایڑیاں روتے ہوئے زمین پر رگڑ رہے ہیں، اللہ جل مجد الکریم نے ان ایڑیوں کے صدقے زمین سے پانی نازل، زمین سے پانی جو تھا وہ جاری کر دیا۔ جب پانی نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایڑیوں کو بوسا دیا، اتنی دیر میں حضرت حاجرہ آئی، پانی نکلتا دیکھا، اپنے بیٹے کو اٹھایا اور پانی کے ارد گرد آپ پتھر رکھ کے ایک دیوار بنانے لگی اور کہنے لگی، زم زم زم زم، رک جا رک جا رک جا رک جا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ام اسماعیل پر اللہ کرم نوازی کرے، اگر وہ اس کو زم زم نہ کہتی، اگر اس کے آگے دیوار نہ قائم کرتی، تو پوری دنیا میں یہ پانی پہنچتا۔ کیونکہ یہ نبی کے قدموں کے صدقے نکلا ہوا تھا. آج دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار کو بدعت کہنے والے, ان سے تبرک حاصل کرنے کو شرک کہنے والے, غور و فکر تو کریں. ہر شخص آب زمزم پیتا ہے, اور میرے آقا نے کہا مومن جو ہے وہ تو گلے تک پیتا ہے, منافق زیادہ نہیں پی سکتا. یہ کھانے کا کام بھی کرتا ہے, پینے کا کام بھی کرتا ہے, کیونکہ اس وقت کھجوریں بھی ختم ہو چکی تھی, ستو بھی ختم ہو چکے تھے, ایک پانی تھا, کہا کھاؤ بھی پیو بھی. یہ کھانے کا کام بھی کرے گا, پینے کا کام بھی کرے گا. اب دیکھیے یہ آج جو آب زمزم شریف نکل رہا ہے, یہ کروڑ میں ارب میں کتنے حصے تک لے جائیں گے؟ وہ جو پانی کبھی لگا تھا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے, اب کروڑ میں ارب میں حصے تک بھی شاید تقسیم کرتے جائے تو نہ پہنچے, لیکن متبرک آج بھی ویسے ہی ہے. کہا جب پہلے دن نکلا تھا تو ایک نبی کے قدموں کو چوما تھا اس نے, یہ تمہارے لیے متبرک بن گیا ہے. میں کہتا ہوں چلو وہ تو ایسا تھا کہ جب پہلے نکلا تھا تو پھر تبرک بن گیا, ذرا یہ وضو کے پانی کو دیکھ لیجئے. ارے جو استعمال ہو گیا وہ تو گر گیا, وہ تو چلا گیا, اب جو باقی بچا وہ تو استعمال نہیں ہوا, وہ تو جسم کو چھوا ہی نہیں ہے. تو کہا اس کو بھی کھڑے ہو کر پیا کرو, کیونکہ یہ بھی متبرک ہو گیا, اس سے رب کی عبادت کر لی گئی ہے, اس سے رب کے عبادت کرنے کے لیے جسم کی نظافت کر لی گئی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے وہ کرم نوازی کر دی, کہا لو اب تمہیں یاد رکھنا پڑے گا, پانی پیو تو اسماعیل کو یاد کرو, صفا مروہ پہ چلو تو حاجرہ کو یاد کرو. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج بیتا اب تمرا فلا جناح علیہما ان یطوف فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. کہا یہ صفا اور مروہ پر میرے ایک نبی کی بیوی, میرے ایک نبی کی والدہ کے قدم لگ چکے ہیں, اب جو بھی حج کرے جو بھی عمرہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں آ کر صفا مروہ کی سعی کرے. ارے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے قدم لگیں وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن جائے, جہاں حضرت ابراہیم کی بیوی کے قدم لگیں وہ تو نشانیوں میں سے نشانی بن جائے. اور جس گھر میں سیدہ آمنہ رہتی ہوں, جس گھر میں میرے آقا کھیلتے ہوں, جس گھر میں میرے آقا پیدا ہوئے ہوں, کیا وہ گھر اللہ کی نشانیوں میں نشانی نہ بن سکا؟ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا گھر جس کو مسمار کر دیا گیا, وہ پیاری سیدہ آمنہ کا گھر جس کو معاذ اللہ مسمار کر دیا گیا, وہ جہاں سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی اس گھر کو مسمار کر دیا گیا, اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم شرک کو مٹا رہے ہیں, ہم توحید کو قائم کر رہے ہیں. رب نے کہا توحید یہ ہے جہاں کو اللہ کی بندی کے قدم لگ جائیں اس کو متبرک بنا لیا جائے, جہاں کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہو جائے اس کو متبرک بنا لیا جائے, اس کی تعظیم کی جائے, جہاں کسی اللہ کے بندے کے قدم لگ جائیں اس کو مقام ابراہیم بنا کر اس کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے. رب نے تو ان کی یعنی تعظیم کا حکم دیا تھا, یہ توہین میں توحید سمجھ رہے ہیں اور تعظیم میں شرف سمجھ رہے ہیں, عجیب و غریب بات ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی کر دی, کہا کہ جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی باری تعالیٰ اس گھر کو امن والا شہر بنا دے, اللہ اکبر کیسا امن والا شہر بن گیا. آج دیکھیے کہتے ہیں آپ بھی دیکھ لیجئے کتنا گناہگار آدمی کتنا دکھی آدمی جب حرم پاک میں داخل ہوتا ہے دل کو سکون مل جاتا ہے, جب خانہ کعبے پہ نظر پڑتی ہے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, اور ایسا امن والا کہ وہاں جنگ کرنا حرام, وہاں لڑنا حرام, وہاں گالی گلوچ تو ہر جگہ حرام, لیکن وہاں اور بھی زیادہ حرام, اور کہیں یعنی یہاں تک کہ کوئی جانور بھاگتا ہوا وہاں آ جائے تو کوئی شیر اس پر حملہ نہیں کرتا, کبوتر پر بلی حملہ نہیں کرتی, جانور بھی اس حرم پاک کا لحاظ کرتے ہیں. کہا باری تعالیٰ اس کو امن والا شہر بنا دے, واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, باری تعالیٰ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بچا لینا, میرے بیٹوں کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا لینا. نبی تو ہوتے ہی پاک ہیں, نبی تو یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہی نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف فضل و رحمت اور توازو اظہار احتیاط کے لیے, باوجود ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے انبیاء کو معصوم بنایا, لیکن توازو پیش کرتے ہوئے پھر بھی دعا کر رہے ہیں, پھر بھی عرض کر رہے ہیں, اور کہا رب انہن ادللن کثیرا من الناس, اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سارے لوگوں کو بہکا دیا ہے, بہت سارے لوگ بہک گئے ہیں بتوں کی طرف, چلے گئے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو من تابعنی، باری تعالیٰ جو میرا ساتھ دے گا، جو میری بات مانے گا، جو میری لگت پر آ جائے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، اس کا وہ تو میرا ہے، میں اس کے لیے تیری بارگاہ میں سفارش بھی کر لوں گا۔ باری تعالیٰ جو میرے پاس آ گیا، جو میرے ساتھ آ گیا، وہ میرے سپرد۔ باری تعالیٰ وَمَنْ آسَانِي، اللہ اکبر، دیکھیے انبیاء کتنے رحیم و کریم ہیں۔ باری تعالیٰ وَمَنْ آسَانِي، اور جس نے میرا کہا نہ مانا، فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، باری تعالیٰ تو تو غفور و رحیم ہے نا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا جو میرے مانتے ہیں بخش لے، جو نہیں مانتا اس کو غرق کر دے۔ اللہ اکبر، کتنی رحمت ہے، کتنا کرم ہے انبیاء اکرام میں۔ باری تعالیٰ نیکوں کو تو میں لے جاؤں گا نا، تو جو برے ہیں تو رحیم و کریم ہے، تو کرم نوازی کر۔ یہ ہیں ابراہیم، یہ بھی بڑا کرم، یہ بھی بڑا فضل، یہ ہیں اللہ کے خلیل۔ لیکن ذرا اللہ کے محبوب کو بھی دیکھیے، ذرا اپنے آقا کریم کو بھی دیکھیے۔ یہ نہیں کہا باری تعالیٰ جو میرے ہیں، جو نیک ہیں وہ میرے، باری تعالیٰ جو برے ہیں تو رحیم و کریم، نہیں کہا۔ شفاعتی، میری جو شفاعت ہے یہ میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ باری تعالیٰ نیک تو تیرے میں ہیں، وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، کلام ان کا بھی بڑا پیارا، انہوں نے بھی جو بات کی الحمدللہ بڑی پیاری کی۔ یہ نہیں کہا جو نہیں مانتا جنت میں بھیج دے، کہا تو رحیم و کریم ہی ہے نا، تو ان پر بھی رحم کرے گا۔ لیکن میرے آقا نے کہا، باری تعالیٰ جو تیری مانتے ہیں وہ تو تیرے ہیں نا، جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ تیرے ہیں، جو حج کرتے ہیں وہ تیرے ہیں، لیکن جو بھول جاتا ہے، جو گناہگار ہے، باری تعالیٰ اسے رب حبلی امتی، باری تعالیٰ اسے میرے سپرد کر دے، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ تو کہا گناہگاروں کے لیے میری چادر رحمت کھلی ہوگی۔ گناہگار، اس وقت تو کسی نے کہا نا کہ گناہگاروں کے سامنے اس وقت نیک بھی آ کر شامل ہونا چاہیں گے جب میرے آقا دامن رحمت پھیلائیں گے، جب میرے آقا کی رحمت کی چادر پھیلے گی، جب گناہگاروں کے سر پہ ڈالی جائے گی، وہاں تو اولیاء بھی دوڑتے ہوئے آئیں گے، کاش آج ان میں ہم بھی ہو جائیں۔ تو کہا میرے آقا نے تو کہا کہ جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ تو ہیں دونوں کلام بڑے اچھے، دونوں پر ہی اللہ کی رحمتیں ہیں، کیونکہ کلام ہی رحمت والا ہے۔ فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، باری تعالیٰ تو بخشنے والا، تو رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا انی اسکنتُ من ذریتی، باری تعالیٰ میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بے باد ایسی وادی میں چھوڑ دیا، غیر جی زر ان، جس میں کھیتی نہیں ہوتی، ان دبئی کے کل محرم میں تیرے گھر کے پاس۔ ارے گھر تو بنا کہ جب بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم پہلے ہی کر رہے ہیں تیرے گھر کے قریب۔ اصل میں یہاں اللہ کا گھر شروع سے تھا، جب حضرت آدم تشریف لائے تو خانہ کعبہ بھی آسمانوں سے تشریف لایا۔ اس جگہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، یہاں خانہ کعبہ کو رکھ دیا گیا۔ جب طوفان نوح آیا تو اس یعنی خانہ کعبہ کو اٹھا کر ساتویں آسمان کے اوپر رکھ دیا گیا، اور وہ فرشتوں کا کعبہ بنا دیا گیا، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، وہاں فرشتے حج کرتے ہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے یہ خانہ کعبہ بنایا، اس لیے آپ نے وہاں چھوڑتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ باری تعالیٰ تیرا جو گھر ہے میں اس کے پاس اپنی اولاد میں سے کچھ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ تیرا گھر ہے نا، تو تیرے گھر میں تو نماز قائم کرنی ہے، تو میں اپنی اولاد کو اس لیے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تیرا گھر بسائیں گے، یہ تیرے گھر میں نمازیں پڑھیں گے۔ فج الافدتم من الناس تهوی الیہم، اے باری تعالیٰ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اللہ ہو کر مومن کہاں ہوتا ہے، تو امریکہ میں، تو پاکستان میں، تو ہندوستان میں، تو برطانیہ، جہاں بھی ہے ہما وقت خیال کرتا ہے میں اللہ کے گھر پہنچ جاؤں، اللہ مجھے پر لگا دینا، میں اڑ کر چلا جاؤں۔ اللہ جل مجد الکریم کے گھر رہا، حضرت امام کی دعا کا نتیجہ ہے، کہا لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ مومن کا دل ہمیشہ رب کے گھر کی طرف معلق رہتا ہے اور ہما وقت کہتا ہے باری تعالیٰ کرم نوازی کر، مجھے اپنا گھر دکھا دے، باری تعالیٰ مہربانی کر، مجھے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے۔ یہ اصل میں یہ ساری دنیا امڑ کر جا رہی ہے، جاننے کے باوجود ذرا عقل مند سے پوچھئے، ارے تو مکے گیا، تو مدینے گیا، تو اتنی گرمی میں سفر وا کی تو نے صحیح کی، تو عرفات کے میدان میں گھوما، منا پر گیا، کیا اثر کیا؟ ارے چند پہاڑ دیکھ کر آ گیا، چند جگہ سے تو چل چلا کر آ گیا، لاکھ روپیہ تو نے خرچ کر دیا، ارے لاکھ روپیہ میں تو بہت کچھ بن سکتا تھا، تیری بیٹی کی شادی ہو سکتی تھی، تو اپنے بچے کو کاروبار بنا کے دے سکتا تھا، تو نے لاکھ روپیہ دیا اور کیا کیا، صرف چند وادیاں دیکھ کر آ گیا، لیکن یہ تو اس مومن کو پوچھئے نا کہ ان وادیوں میں، ان پتھروں میں، اس شہر کے سڑکوں میں، اس گھر کے گلاب میں، اس گھر کے طواف میں، اس جگہ کے پلروں میں، اس جگہ کے ستونوں میں اور ان برآمدوں میں اسے کیا کچھ نظر آیا، یہ تو مومن سے دیکھیے، مومن سے پوچھئے، یہ تو کسی آنکھ والے سے پوچھئے کہ تو مکہ تو گیا تھا، کیا اینٹیں دیکھ کر واپس آ گیا، تو چاند چکر لگا کر واپس آ گیا، آج کچھ نام نہاد ظالم ایسے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں جی خواب خواہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، وہاں کیا دیکھ کر مکے میں آ جاتے ہیں، وہاں ایسی سڑکیں ہیں جیسے ہماری ہیں، ایسے گھر ہیں جیسے ہماری ہیں، ایک گھر تو بنا ہوا ہے، ظالم کو پتا نہیں ہے کہ وہ گھر رب کا گھر ہے، وہ حضرت ابراہیم نے بنایا ہوا ہے، وہاں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا ہوا ہے، وہاں میرے آقا نے طواف کیا ہوا ہے، وہ فضا، وہ ہوائیں، وہ گلیاں، وہ بازار آج بھی ان نیک لوگوں کی یاد لیے ہوئے ہیں۔ انسان بڑا بے وفا ہے، انسان تو بھول جاتا ہے، یہ پتھر آج تک میرے آقا کو نہیں بھولے، وہ جگہ آج تک میرے آقا کو نہیں بھولی، وہ وادیاں آج تک میرے آقا کو نہیں بھولی، ان پہاڑوں نے آج تک میرے آقا کی پسینے کی خوشبو کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، وہ پہاڑ آج تک جائیں تو وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے جلوے نظر آتے ہیں، وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبوئیں نظر آتی ہیں، لیکن وہی معاملہ کہ دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، اندھے کو کیا پتا بسنت کی بہار کیا ہوتی ہے، ارے بد دماغ اور خالی دماغ کو کیا پتا کہ خوشبو کیا ہوتی ہے، ارے یہ تو کسی عاشق سے پوچھئے، کسی دماغ والے سے پوچھئے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، آج تک وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہر طرف آ رہی ہے، آج احد پہاڑ سے جا کر دیکھیے، تمہیں آج بھی احد پہاڑ بتائے گا مجھ پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے تھے، تو اس لیے حضرت ابراہیم نے دعا کر دی، باری تعالیٰ گھر تو بنا دیا، ارے اب تو وہاں اے سی لگ گئے، اب تو وہاں ٹھنڈے پانی ہو گئے، لیکن چند سال پیچھے جائیے کہ جب ہر طرف گرمی ہوتی تھی، جب اونٹوں پر سواریاں ہوتی تھی، جب پیدل جایا جاتا تھا، آج تو ہوائی جہاز بن گئے، آج تو بسیں اور موٹریں بن گئیں، ہر آدمی اے سی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے، ذرا کیا جب یہ چیزیں نہیں تھی، کیا اس وقت مومن نہیں جاتے تھے، کہاں کہاں سے جاتے تھے، یہ بھی پتا چلتا تھا، رات میں راستے میں ڈاکو بھی ہیں، وہ شہید بھی کر دیتے ہیں، مال و دولت بھی لوٹ لیتے ہیں، کتنے سالوں کے بعد واپس پتہ نہیں آؤ گے یا نہیں آؤ گے، لیکن انسان پھر بھی جاتا تھا، مومن پھر بھی جاتا تھا، وہاں کی گرمی بھی دیکھتا تھا، وہاں کی جلسا دینے والی وہ آگ کی سورج کی آگ بھی سہتا تھا، لیکن جو اللہ کی رحمت، جو نبی کا نور اس کے دل میں بھرتا تھا، وہ اللہ کے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ باری تعالیٰ چاہے مصائب ہوں، چاہے علام ہوں، لوگوں کے دل جو ہیں وہ اس طرح بھر دے، باری تعالیٰ یہاں آئیں گے تو یہاں تو ہوتا کچھ نہیں ہے، پھل یہاں نہیں ہوتا، گندم یہاں نہیں ہوتی، چاول یہاں نہیں ہوتے، یہاں ہوتا کچھ نہیں، یہ جو آئیں گے تو کریں گے کیا، اب ان کے لیے کیا مسئلہ ہوگا، ورزقہم من الثمرات، باری تعالیٰ ان کو پھلوں کا رزق عطا کر دینا، اللہ اکبر، کہتے ہیں آج تو ساری دنیا میں ہر شہر میں آپ کو پھل مل جائیں گے، جہاں آپ رہتے ہیں ساری دنیا کے پھل ملیں گے، آج سے 100 سال پہلے بھی پڑھ کے دیکھیے، وہ جب مکہ ایک بظاہر ایک یعنی پرانی سی بستی ہوتی تھی، ایک چھوٹی سی بستی ہوتی تھی، جب غربت وہاں بظاہر عام تھی، اس وقت بھی رات کو جب سوتے تھے لوگ تو دیکھتے تھے کہ یہاں بازاروں میں بازار خالی ہیں، صبح اٹھتے تھے تو مختلف قسم کے پھل وہاں موجود ہوتے تھے، اللہ جل مجد الکریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو ایسا قبول کیا، آج تک قیامت تک وہاں دنیا کے پھل ملیں گے، دنیا کا رزق ملے گا، اللہ جل مجد الکریم نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کر لیا، کہا باری تعالیٰ انہیں کھانے کو پھل دینا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں گے، جب دیکھیں گے کہ یہاں تو ہوتا کچھ نہیں ہے پھر بھی مل رہا ہے تو کہیں گے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی، باری تعالیٰ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، تو تو باطن و ظاہر کو جانتا ہے، تو تو دل اور دماغ کو جانتا ہے، تو تو ہر چیز کو جانتا ہے، وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کوئی شے بھی چھپی ہوئی نہیں، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں. الحمدللہ اللہ اے باری تعالیٰ تیرا شکر, باری تعالیٰ تیری حمد, باری تعالیٰ تیری خوبیاں, وحبالی مجھے تو نے عطا کر دیا. علل کبر بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق, حضرت اسماعیل اور اسحاق یعنی دونوں بیٹے بڑھاپے کی عمر میں ملے, جیسا کہ پیچھے گزر چکا 100 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے اور اس وقت تفریح سے آ کر بشارت دے رہے ہیں. تو کہا باری تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے, کرم نوازی کہی تو نے اور تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹے دو عطا کر دیے. ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے, اس سے کوئی دعا مانگی تو جائے نا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے, رب سے مانگے تو یہ نہ کہے پتہ نہیں رب دے گا کہ نہیں دے گا, پتہ نہیں رب قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. کہو رب دے گا, میں نے مانگا ہے, میرا رب ہے, رحیم ہے, کریم ہے, دے گا اور ضرور دے گا, اور جو مانگا ہے وہی دے گا. اور میرے آقا نے کہا پھر جب رب سے مانگو نا تو چھوٹی چیز نہ مانگو, مانگو تو کہو جب جنت مانگنی تو یہ نہ کہو باری تعالیٰ جنت دے دے, کہو باری تعالیٰ جنت الفردوس دے دے, جنتوں سے یہ سب سے اعلیٰ جنارے مانگ کے سے رہے ہو, یہ تو دیکھو نا ممکن ہے. تم تو اپنے آپ کو دیکھ کے مانگ رہے ہو, ذرا رب کو بھی تو دیکھو نا, رب کی رحمتوں کو بھی تو دیکھو. تو اس سے مانگ رہے ہو جس کے سامنے کوئی چیز انہونی نہیں, جس کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں, اس کے سامنے ہر چیز حقیر ہے, تم اس سے مانگ رہے ہو تو مانگو. تو کہا حضرت ابراہیم نے لوگوں میرا رب سننے والا ہے, دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے, اس لیے رب سے دعا کیا کیجئے. آج کتنے لوگ ہیں جو رب سے دعا کرنے سے منع کرتے ہیں, ارے خبردار اذان کے بعد دعا نہ کرو, نماز کے پہلے دعا نہ کرو, نماز کے بعد دعا نہ کرو, کھانے سے پہلے دعا نہ کرو, کھانے کے بعد دعا نہ کرو, ارے اٹھتے ہوئے دعا نہ کرو, بیٹھتے ہوئے دعا نہ کرو. ارے عجیب بات ہے, رب سے مانگ رہے ہیں, تجھے بھائی کیا تکلیف ہے, تو نے پلے سے دینا ہے جو لوگوں کو روک رہا ہے. نماز کے بعد نہ مانگنا بھائی, نماز سے پہلے نہ مانگنا بھائی, اذان کے بعد نہ مانگنا بھائی, اذان سے پہلے نہ مانگنا بھائی, ارے کھانا کھانے سے پہلے نہ مانگ لینا, کہیں ہاتھ نہ اٹھا لینا کھانا کھانے کے بعد, عجیب بات ہے. ارے ہمارا رب ہے, ہم اس کے بندے ہیں, ہم رب سے مانگ رہے ہیں, تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو خام خواہ فتوے لگا رہا ہے. اس لیے ان فتوا بازوں کی طرف نہ دیکھیے, مانگیے رب سے صبح و شام, مانگیے رب دینے والا ہے, رب دیتا ہے, رب سے مانگو رب دیتا ہے. رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھو نا, میں تمہیں عطا کروں گا. تو اس لیے رب تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اے میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دو یہ مایوس نہ ہو جایا کریں, نا امید نہ ہو جایا کریں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, رب کی رحمت بڑی وسیع ہے, رب کا کرم بڑا وسیع ہے. اے میرے محبوب, تجھے میرے بندے پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے, رب کیسا ہے, تو کہا رب کہہ دو رب تمہارے قریب ہے, تم مانگ کے تو دیکھو نا, رب کہتا ہے تم مانگو میں قبول کرتا ہوں. اور ترمذی کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ نے کہا جو رب سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہو جاتا ہے. الٹ اصاب ہے, بندے سے بار بار مانگو بندہ ناراض ہوتا ہے, یا تجھے شرم نہیں آتی مانگتا ہی رہتا ہے, رب کہو رب کہتا ہے نہیں مانگتا تو میں ناراض ہوتا ہوں, بار بار مانگو بھائی, اور کس سے مانگے, رب سے ہی تو مانگنا ہے. ارے ایک طرح کہتے ہیں یہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں, بھائی تم تو رب سے بھی نہیں مانگنے دیتے, رب سے مانگے تب بھی تم کہتے ہو جی رب سے کیوں مانگ رہے ہو. تو کہا رب جعلنی مقیم الصلاۃ, اے باری تعالی مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے, ومن ذریاتی اور میری اولاد کو بھی. یہ ہے جس کو ہم رب جعلنی کی دعا کہتے ہیں, بڑی الحمدللہ رب العالمین, بڑی پیاری بڑی جامع دعا, دنیا کی آخرت کی, اپنی اولاد کی, والدین کی, سب مسلمانوں کی, ایسی جامع دعا ہے, ایک دعا میں سب کچھ مانگ لیتا ہے آدمی. تو حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی, کتنی پیاری دعا مانگی, اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل کچھ عرض کر سکوں, کیونکہ اس میں تھوڑا سا ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے. ربنا اغفر لی والے والے دیا, چونکہ بعض لوگ حضرت ابراہیم کے والدین کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں, تو یہاں تھوڑا سا ذرا ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے. تو آج چونکہ وقت پھر زیادہ ہو جائے گا, انشاءاللہ یہاں سے ہم کل درس قرآن جو ہے وہ شروع کریں گے. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. منیر بھائی